Trójka. Program trzeci. After Party. Gdyby ten album ukazał się jutro, to nadal byłoby dla mnie zbyt późno. Absolutnie jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie albumów w tym roku, czyli album What Now formacji Sylvan Esso i kolejny zapowiadający ten album singiel Die Young. Dobry wieczór i dzień dobry. Tu audycja After Party. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Proszę pisać w każdej sprawie, a jeśli chodzi o dzisiejszą playlistę, to ten adres będzie również najwłaściwszy. To byli Sylvan Esso. Do tego albumu wrócimy z końcem kwietnia, kiedy wreszcie się ukaże. A teraz kolejna nowość. Formacja Claws w utworze Future Gold. Oh, We Are King to jeden z najciekawszych albumów, jakie ukazały się w zeszłym roku. Formacja King oczywiście w utworze The Right One, a teraz kolejna dziś nowość. Steven Brunner, czyli Thundercat, jego czwarty solowy album. Oczywiście Thundercat był słyszalny wielokrotnie pomiędzy wydaniem swojego poprzedniego albumu, a wydaniem tego najnowszego. W kilkunastu co najmniej innych projektach Steven Brunner brał udział w nagraniach Kendricka Lamara, Flying Lotusa, Childish Gambino, mnóstwo muzyków czerpie z doświadczenia i z umiejętności Stevena Brunnera. To będzie utwór, w którym wspomniany Kendrick Lamar wystąpi. Walk On By. Rid a bag of dimes, now we bag of rhymes. Body bags, price tags on your forehead. 9 times out of 10, youngness again, 9 of 10. When that line becomes thin, be a killer or fireman. Fill up the lava's pen if I needed to right my wrongs. I can't deny sin, condolences through these palms. I remember when your cousin was coming home. My bitch, but we plotted to kill him cause we ain't norm. Unfamiliar faces make to get nervous. Convicted court cases might hit the surface. Restricted territories might come through lurking. We ain't want none of that urgent call. Llama at turban follow my identity. Percocets for all the headaches I'm about to bring. Confetti, tumble out this barrel soon as it ring. You ready? That was the word before we moved on them. Treat them like Joe the Plumber. I wonder if someone coming can see this tool on them. Immature and retarded is what you call me. Your cousin won't come home from the pen but from the homie. If I can write my wrongs, it'd be in this verse I read. Even though a bullet hit him in the leg, still walk on by. Supernatural forces dominate what I see. A Gemini duality, personalities always conflicted. Oh, but don't be scared of me, girl. I can't explain. I know what's forward to you. I know it's hard to believe. God, give me the favor. I can't explain. More than a compliment, and I can be some assistance. Let me show you how. I can't explain. I sure know. I spend around 2 times. I'll be there with the answer. I can't explain. I desire, For sure who you are. Kendrick Lamar. Ponoć każdy, kto chciałby zaprosić go do udziału w nagraniu choćby jednego tylko utworu, kto chciałby zaprosić Kendricka do napisania zwrotki tylko i wyłącznie jednej, jedynej, musi liczyć się z wydatkiem rzędu $100,000. Kolejka jest bardzo długa i myślę, że Kendrick Lamar jest z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. Przenosimy się do Chicago. To jest Jamila Woods, gościnnie No Name, Very Black. Black is like the magic's like a spell. My brothers went to heaven, the police going to yell, they're going to hello, operator, emergency hotline. If I say that I can't breathe, will I become a jaw line? Up to see the movie, line up to see the act. The officers are scheming to cover up their Ask me no more questions, tell me no more lies. You're serving and protecting, is stealing baby's lives. I'm very black, black, black, you see me back, back, back. You take my brother, everything. Mantra says guillotine, missionary commission, misery into angel wings, and all he wanna do is be still and cut bread. Never know the dead how they whisper, forgive me. Everything is relative, politicize the evidence. I heard a politician reiterate all the messages, and all he wanna do is feed family, be famous. Never know the poor how they scream out, redeem me. Everything is casualty, a song I heard the bullets sing. I know a couple babies gonna see him fly tonight. He wish he wasn't magic. All he wanna do is be a passage in the book titled America the Savage. Some

Out of Sight, fragment jednej z najlepszych rapowych płyt ostatnich lat. Rap Album 2 to zupełna nowość. John Wayne, fenomenalny producent i raper, przez ostatnie kilka lat nieobecny, zmagał się z uzależnieniami. O tym zresztą bardzo dużo opowiada na tym właśnie albumie. Album bardzo precyzyjnie zarapowany. Każdy element tej historii jest bardzo osobisty, ale to wszystko składa się w piekielnie precyzyjną opowieść. To jest trochę tak, jakbyśmy oglądali film, za który odpowiada Steven Soderbergh. Dialogi, dialogi, dialogi od początku do końca i każde słowo jest tutaj bardzo ważne. Teraz kolejny fragment hip-hopowej historii, tej najnowszej, tyle że bez słów. Kerryam Riggins. We'll be right back. To był Flamingosis z albumu Bright Moments, a teraz w naszej podróży do wschodu słońca nieco bardziej abstrakcyjne dźwięki. To jest All of Melander z albumu The Path. La la la la. Electric Wire Hustle, formacja, która rozpoczynała jako trio, potem jako występowała jako duet, a w tej chwili to już projekt solowy. The Eleventh Sky to ich najnowszy album wydany w wakacje zeszłego roku. Coraz bardziej syntetycznie będzie w tej chwili w audycji After Party album Floret w tej chwili i Rubble Synthesia. Longer Life projektu Solar Bears, to fragment albumu Advancement. Ten projekt zawdzięcza wszystko Boards of Canada. Brzmienie, konstrukcja utworów, to wszystko już słyszeliśmy właśnie w wykonaniu tego szkockiego duetu, co nie zmienia faktu, że muzyka Solar Bears jest bardzo, bardzo przyjemna. Ale odstawiamy na chwilę rzeczy przyjemne, zanim zrobi się naprawdę jasno, jeszcze wpuśćmy odrobinę ciemności do naszych domów, do naszych słuchawek, do naszych głośników. To jest projekt Blank Mass, zupełna nowość, i album World Eater. To była audycja After Party, ja nazywam się Wojciech Barczyński. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka oraz do kontaktu mailowego wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Miłego dnia i do usłyszenia za tydzień.